Tim Cimat punya cerita dengan judul Memeti Cumplung, kiriman Sriyono R. Cerita iki kawiwitan nalika Sukir duwe ado-ado arep adek omah ning pekarangan kuwi. Aku wis tau ngelingake. Kajaba pekarangan sing mapane ning wetan omahe Mbah Kasan Sobari kuwi pancen dudu duweke Sukir, uga lemah kuwi kawentar wingit. Manut critane simbahku jare papan kuwi rumuhun mujudake kedunge Kali Pucung, kali sing nyigar desa Mbabatan. Ilining banyu mangulon nuli menggok ngaloran anjok ing Kali Balong. Isih manut dongeng simbah. Jare ing kedung kono kuwi mbiyen kerep ana mayit kintir sing nyanggrok. Uga kerep kanggo papan buang bayi saka wohing tumindak peteng. Mula papan kuwi kondang akeh demite kena diarani markase lelembut. Isih ade dasar dongeng simbah. Nadian kedung kuwi angker nanging uga ana mupangate. Ing kono akeh iwake sing bisa dialap dening warga sak kiwa tengene. Akeh sing padha ngalap iwak kanthi njolo, masang wuwu, mancing lan sak piturute. Nanging ana wewaler sing ora kena diterak, yaiku yen diwuri ula dumung sing gedine sak lengene wong dewasa, anggone ngalap iwak kudu dilereni. Yen nekat mbacut bakal nemoi bilai. Kuwi critane Mbah Kakung sing nganti seprene tansah tak eling-eling. Nanging kedung angker kuwi saiki wis mati kegawa saka owah-owahaning alam. Kedunge owah dadi dapuran pring ori sing ketel tur singup. Jembare pekarangan watara 300 meter persegi. Sejatine papan kuwi kena diarani tanah tak bertuan. Jalaran ora dadi hak duweke sapa-sapa. Malah dek aku isih bocah biyen tau ketanggor diwedeni demit ning tilase kedung kuwi. Critane mangkene. Nalika semono aku lagi umur 12 tahun ing wengi padang rembulan, aku sak kanca padha dolanan delikan. Anggonku ndelik mlebu menyang wewengkon pekarangan tilas kedung kuwi. Pamrihe supaya ora bisa ditemokake dening sing lagi nggoleki. Nanging kocapo bareng mlebu pekarangan kono. Aku diwuri wujutan sing gegirisi. Ya kuwi bleger menganggo sandangan sarwa ireng. Rambuté riap-riap tur raine rupa cumplung utawa tengkorak. Aku wel-welan deprok ora bisa ngadeg. Cangkem krasa kaku, ora bisa kanggo bengok. Wewujutan mau greng saka rumangsaku dheweke ngangkat awakku banjur diuncalake nganti tiba ning jaban pager. Aku semaput Weruh-weruh wis ning dhuwur lincak lan dhuwur wong akeh. Ujare kanca-kancaku delikan. Aku ditemokake kanthi kahanan ora sadar. Mula banjur digotong mulih. Uga tawana lelakon gegirisi sing nemai kadhar warga desa Babatan. Watara jam 10 bengi. Kadhar krungu swara gamelan mungkung. Arahe saka desaku. Kaya candrane wong kena gendam kadhar marani swara gamelan mau. Ijen tanpa rawang. Tenan, tekan sawijining omah gedhe ing kono lagi ana tontonan wayang kulit. Ramayana caritane roda darbe banyuwon pucuk kidang kencana yakti. Utroso adeng kersa nipo duh yai Sinta garwanipun Kakang Dimas wis to sira tansah muwun wae. Becik sira nyuna liyane wae nanging aja nyun arane kidang kencana kae yai. Wonten Kakang Mas. Kuping sanget kathah kalengenan ing tangane. Nanging saiba kagete. Kadhar bareng mlebu omah gedhe kono jebul sing nonton wis akeh banget. Kabeh bleger menungsa ninging raine rupa cumplung. Kadhar mlayu gundam-gundam banjur tiba semaput. Isih akeh meneh critane wong diwedani demit sing wujud wedon. Uga bleger wanita ngumbar susu, rambuté riap-riap, wong-wong kono padha ngarani nek kuwi Memedi Wewe Gombel. Cerita bab pengalamanku tau diwedani Memedi cumplung sarta lelakoné kadhar mau tak kandhake marang Sukir. Karepku supaya dheweké murungake sediane adek omah ing pekarangan tilas kedung Kalimati kuwi. Nanging Sukir ora ngrewes. Malah semaur cengengesan jarine aku iki kolot. Jaman kaya ngene kok isih percaya karo lelembut. Alah, Pakde, Pakde. Bojo ngoyo woro, iki jaman maju. Demite wis padha pensiun, dadi ora perlu wedi-wedi. Karo meneh lemah tilas kedung kuwi lak eman-eman yen ora ditanjake. Wong lemah kuwi gandeng karo pekarangane bapakku. Dadi yen tak gunake rak ya wis trep to. Semaure Sukir nalika kuwi. Nalika Sukir miwiti mbabati dapuran pring lan ngrata lemahe, ana lelakon sing nyolowadi. Wong-wong sing disambat nyambut gawe dumadakan padha pating brengok merga weruh ana ula sak lengene wong dewasa. Rupane ireng janges metu saka dapuran pring sing rubuh ngalih menyang dapuran pring liyane terus ilang musno tanpa tilas. Mbah Ahmad Saleh sesepuh desa banjur nuturi Sukir. Leh Sukir, purungno wayang nggonmu bakal adek omah ing lemah iki. Mengko mundak ora becik kedadiane. Sumurupa nggel, kula ireng sing ngaton sak klebatan mau ora liya mbah kula dumung sing mbah reksa tilas kedung kuwi. Metune kula dumung mau sejatine ngelingake supaya kowe ora mbacutake anggonmu ya sa omah ning lemah sangar iki. Anggonku tutur kamung saka gedene pangemanku marang kowe le. Sukir mung wangsulan cekak sajak nyepelekake. Nah, mbah, aku ora butuh wejanganmu, aku mung butuh gawe omah. Sidane papan kuwi wis dadi lemah rata. Pirang-pirang dapuran pring ori rubuh dibabat tuntas tanpa tilas. Sukir nuli pasang pondasi. Jembari bangunane wae wetara 250 meter pesagi. Yen wis madeg dadi omah mestine ya gedhe tenan. Aku lan kabeh warga padha ngumun. Ing atase Sukir kuwi dudu wong sugih dhuwit. Kathik wani gawe lakaran omah semono jembare. Kuwi bondo saka ngendi? Atiku dikebaki tondo pitakon. Sukir ngaku menawa sing duwiti gawe omah mau du dheweke dhewe. Nanging bos pabrik roti ing kutha Solo. Angkae omah kuwi arep kanggo cabange pabrik roti sing neng Solo. Sukir mung kari nampa dhuwit gedhe dol-dolan pekarangan tilas kedung. Ngono ceritane. Nanging akeh warga sing padha tiba-tiba. Awit sak suwene iki durung tau weruh ana wong sugih sing nonton pekarangan wingit kuwi. Karo meneh kapan Sukir oleh srawung karo bos roti mau? Sidane omah iku dadi tenan, katon jenggarang, gagah lan bregas. Omah tembok dipager wesin renteng. Ora watara suwe Sukir banjur nekakake isen-isene omah, kaya to meja, kursi, kasur lan lemari. Kabeh sarwa lan gawe eram sing padha meruwi. Sawise prabotan jangkep Sukir lan sanak bojone pindhan nenggoni omah anyar kuwi. Nanging nganti sawetara suwe tetep ora ana bos roti saka Solo sing jari arep nenggoni omah anyar kuwi. Sing nenggoni ya tetep mung Sukir sak anak bojone. Kocapo nalika Sukir sak bateh manggoning omah anyar watara rong sasi. Ono lelakon sing nyolowati. Kira-kira jam 10 bengi, tonggo sekitare omahe Sukir krungu Sukir lan bojone bengok-bengok muni tolong-tolong. Kabeh tonggo padha gemruduk mara klebu aku. Sukir cerita jari durung suwe mau nalika Sukir lan Sarmi mapan turu karo ngeloni anake lanang. Ora weruh sangkane ujug-ujug disusul ulos gedene sak lengen. Rupane ireng janges treser-treser ning dhuwure awake Sami. Sarmi ngipatake ula ireng mau karun jerit kami gilan. Ulane mencelat tiba menyang longan terus ilang tanpa lari. Mulo Sarmi lan Sukir terus mengok-mengok undang-undang tonggone. Kabeh sing podo tekan kono klebu aku terus nyekel gepuk lan pentungan. Ngopiak sak jembaring omah longan ngisor mijolan papan-papan sing mbok menawa kanggo ndelik ula kabeh diberkali. Nanging ula sing digoleki tetep ora ana. Sidane aku lan kabeh tangga banjur mulih. Kedadian iku kok berdadi rembuk umyek dening para warga. Dina-dina lumaku anut kodrate. Wong-wong wis ora ngrembug perkarane Sukir lan Sarmi maneh. Sasi sakwise lelakon kuwi ing wanci ndungkap bangun esuk sadurunge subuh. Ana sawetara swara bengok-bengok maneh asale saka omahe Sukir. Kaya kedadian dek mben kae. Kabeh tangga ya terus gemruduk nekani omahe Sukir. Sarmi crita jari mentas ditakani wujudan gegilani. Bleger wong sandangan sarwa ireng rambuté riap-riap lan raine rupa cumplung. Rarupan medeni mau mondong anake lanang Sarmi dijunjung saka peturon. Bocah nangis jerit-jerit Sarmi nglilir karo jerit sak kayange. Nekat ngrebut anake saka gendongane memedi cumplung. Sukir terus melu tangi awit krungu jeriting Sarmi. Lan nalika Sukir tangi saka oleh turung lepus memedine wis musna. Tangga-tangga sing ngrungokke critane Sarmi melu keweden. Rodok sawetara suwi tangga teparo sing teka ning kono oleh ngumpul ning omahe Sukir. Lagi padha mulih bareng krungu swara adzan subuh. Esoke aku nekani Sukir ning omahe. Tak kandhani supaya dipikir meneh anggone nggone omah ning lemah sangar mau. Nanging Sukir tetep tuguh ora melu ngrembugu. Malah sumaur sajak nyepeleke semune nantang. Wis ra susah kakean rembug, Di, Pak Di. Aku ra wedi lelembut. Bojoku wae sing kakean pikiran. Mula ya ketok-ketokan memedi. Omah iki arep tak dol wae arep dituku bosku Solo. Aku ya duwe tameng wong pinter sing mumpuni kok, Pak Di. Yen mung perkara demit wae kecil. Ngono sumbare Sukir karo ngacungake jentikane. Atiku rodok perih rasane krungu wangsulane Sukir. Sidone aku mulih kanthi ati cuwo. Wis dak putusake ora arep ngandani Sukir meneh. Jerone atiku ndedonga muga-muga ora ana kedadian sing ala maneh. Tetepo rahayu sekabehe. Dina-dina sak banjure ya lumaku kaya padatan. Wong-wong kampung kono wis ora ngrembug perkara memedi cumplung lan ula dumung. Nanging ing sawijining esuk sawise krungu mbandangi adzan subuh saka masjid, saka omahe Sukir keprungu swara jeriting Sarmi sing njaluk tolong. Wong-wong sak cedhake wis nduga yen mesti ana kedadian nyolowadi meneh. Kaya sing wis-wis tangga-tangga cedhak nuli gemruduk mara. Saiba kagete bareng nyumurupi Sukir ngantang-ngantang gemletak ning jogan kanthi kahanan tanpa nyawa. Ana tatu tilas cokotan ula ning kentole. Kabeh sing teko kuno duweni panduga yen Sukir mati dicokot Mbah Dumung. Ora suwe para petugas sing kawongan teko lan nganakake papriksan. Ditetepake yen Sukir pancen mati dicatek ula mandi. Saisining omah nuli diopyak mbok menawa ulane isih ana kono. Nanging nganti tatas anggone gledah pojok-pojokan omah ulane tetep ora ketemu. Layone Sukir sidone dikubur ning bumi pemakam mburi masjid. Sarmi ora wani meneh manggoni omah kuwi. Dheweke banjur mulih menyang wong tuane. Omah anyar ditinggal suwung gambrung ora ana sing ngopeni. Malah ana kabar sumebar sakwise omah kuwi suwung jarene angger malam jembah katon blegeri Sukir ning sekitare omah kuwi. Mbok menawa kuwi demite Sukir sing gentayangan, ngono panemune wong akeh. Rodok sawetara taun Sarmi oleh dadi rondo. Wekasane omah-omah meneh dipek bojo Joko sing jenenge Yadi. Dene omah tilase Sukir sing sawetara suwe suwung lan angker dening warga didadekake bali pertemuan kanggo papan kumpulan. Kanggo ngijoli kapitunan ing Sukir warga padunung kono padha urunan duit. Bareng lumpuk lan dirasa wis murwat terus diwenehake Sarmi ujupe kanggo anak sing patutan karo Sukir. Isih ana sawiji perkara sing tetep dadi wadilan nyolowadi. Ya kuwi saka ngendi oleh duit kanggo adek omah Sukir dek semono. Anut warta sing jari sumbre saka Sarmi dhewe. Dek mben kae Sukir tau nemu cepuk isine mas-masan. Ditemu nalika nduduki lemah ning pekarangan tilas kedung kono. Emas sak cepuk terus didol menyang kutho lan duwite kanggo ragat adek omah. Kuwi kabare ning mbuh nyatane. Lah ngambali perkara Yadi sing Rabi Sarmi, dheweke tau tak takoni semuguyon mangkene. Dek, kowe kuwi Joko Bagus Bregas kok milih ngrabi rondo anak siji. Apa mamri sing pengalaman ngatur rumah tangga ngono apa piye? Apa ana pamri liyane? Yadi mangsuli yen gawe aku dadi kuyu kemekelen. Mangkene jare pawangsulane. Pancen inggih Kak Pakde. Rabi rondo niku mesti nyenengke ati. Kejawi pun pengalaman ugi miturut ujare wong pinter nika, jarine Joko ngrabi rondo niku mboten ngalami kesulitan, malah keporo tansah ngalami kelonggaran. Wah, dasar sembrul kuwi. Mangkono ceritane soko aku bersama tim Jimat. Hau. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM.